أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. خوائص و قبائح ده يهودي ذكر قول بزن داغي و بلا قبيحة ذكر قي سيدا الله جل شانو بيدبی قولا زاد المصير كي نجوزي رحمه الله اغارا نقل قلو د دې يهود مولانو په مدینه کې ډېرې چرچې وي د دې لنګر به همیشه ډکو او څومره عوام چې وو ناغه قدیر آماتو او دې روې تحفه تحائف او نظر او منخ تدار وړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مدینه منوره ته نو عربو کې اوس او خزرج داغي اکثریت خو دې جدا شو نبی علیہ السلام سره او د دې د آمدنه ختم شوې ناغی دیر غوصه شو. اچھا با دیشی تا پوسو کو چه استاز سنگاله ویکار دیر خراب دی تا سپیره راغلی دی و مونگلی هر سبن کرو نو بیا بیدا اللہ پا حقی بیدا بیشو روکلی چه دیو وقتی دا اللہ لاس تنگ شوی دی معاذ اللہ تا دیو جنوی سنیشتا وقالت الیهودو او ویدا یهود ید اللہ مغلولا لاس تا اللہ بن کرشوی دی لاس تا اللہ محبوسۃ و مقبوزۃ عن الرزق مظهریوی بند اوس موږ له رزق نه راکې د روزه لارې بندي شوې دي. الله جل شانو یو ظالمانو دا سوای غلت ایدیهم بندي شي لاسونه د دې د هر خیر نام خیر دی وتا یا بند شي دي لاسونه د دې خبر الله ورګي د هر خیر نه زکدا شومانو بو خلا دي ولعنوا بما قالوا او لعنت پی شوی دے پا سبب داغی چی دی ویلی دی دی چی سویلی دی نا اللہ پی لعنتو کو دخپل رحمت میں لر اکڑو دا بیدبے خبر اکڑا بل یداہو مبسوط وطن بلکی دوارا لاس دا اللہ فراخ دی دل تا چا تاویلی معنی کولے چرا دے جملے مطلب دائی چی خلق ہوئی دا سی چرا فلانی لاس فراخ دی مانا هو واسع الفضل جزيل العطاء الذي ما من شيء الا عنده خزائنه او واسع الفضل دي عطاګانی لري دي سشي داتي نشته چې هغه سره داغي خزاني نه وي لیکن بهتره خبره دی واقع کې هغه چې هغه زاد المصيري کې ابن جوزيم لیکلی دا او مظهري ذکر کړو چې يد الله صفت ده لکه څنګه چې سمع او بصر او وجه ده الله صفت ده يد الله صفته من صفاته قسم ای ول بصر ول وجه لکه څنګه چې قران کې ذکر کړي دا الله او ایدل دا الله لیدل دا الله مخ لا یدرا کنها الا لا یدری کنها الا الله تعالی د دې حقیقت صرف الله ته معلوم دی. اولا تذهب نفسک الی الجارحه اذن چې ستا ذهن دې ته لاړ شي چې دا غ جارحه د لکه څنګه چې د انسان لا سن دی معاذ الله دا سنا او تکیف په هدارنګ داری تکیف بنکه او یجب علی عباد الایمان بها والتسلیم په بندگانو لازم دي چې په دې ایمان وروړي او دا داسې ومني او بیا یې ائمه السلف دا او سنت نه د ټول دا خبرو په دې اساس صفاتو کې چې امیر روحا کما جات بلا کیف دا سه او چلو لکه څنګه چې راغلي دي کې کوم بیانوا باندې کسان وي یت چې ذکر شنو مراد دې الله قدرت دي او عدل ته وته چې الله هو وی بل یدا هو ولا ته ذکر کړی ولې دو قدرت دي دې سمانه شو ته تعلیلی معنا مته هو بس ظاهر فریدا او حقیقت الله ته معلوم دي او چې تدا فی ذهن بونه دي لکه د مجسمه او مشبهه او پشان دي چاغي وي چې دا سي لا سي دي معاذ الله لکه زمون چی دي یا د بل یو مخلوق سره دا غي تشبیه ور کوي او دا سي مکوا چې صفات نه اډو انکار وکي ځکه دا به جهمیو نشي بیا غم خطرناک ډله دنیا کې چې الله د صفاتو نه انکار کوي بس دا د الله صفات دي او لکه د نورو صفاتو په شان نه دي کنه هم ته نه معلومه حقیقت به الله ته معلومي کیفونه مون نو ذکر کو او ظاهر باندې به دغه شاندو چلو امیر روحا کما جات بلا کیف دا تو چلو وای کنه دغه خبر اوکا بل یداه مبسوطتان بلک دوار الله تاغ فراخدی او دا خبر یاد ساته جاهلان منه پویږي چکم دې کې دا الله یو صفات صفات راغلي لکه دل سید راغلي یا وجه راغلي لا یا استوا علی العرش استوا راغلي لا د دې ظاهری معنی هر چا ته معلوم دي چار به کې دا معنا د یسوع په اړه پویږي شیخ الاسلام لیکلی دي لیکن یو د دې حقیقت ته ناغی سو پاغی نه پویږي یا ردی کیف دې چې په کومه طریقه او څنګه هغه کې بیا د پوښونو کول یا خو اصل کې دت امام مالک ویلو چې استوا معلومه ده معنی هم کومه کې ده دا عرش معنی هم د مخې درجه تخت وي لیکن هغه د دې کیف څنګه په کومه طریقه دې موږ بدانو او ویلا نه کولو کیف او کیفا بل یداه مبسوطتان بلکې دوار لاس تاغو فراخري ينفقو کیف شاو حدیث کې راغلی وو چې دا الله دوار لاسونه ګوري یمین دي مال په کې نشته کلتا یده یمین دوار لاس خیری اخو موږ بیا نه پوهیږو په کیفیت باندې ها هغه هم په غزه باندې پریدا احادیثو کې چې څنګه راغلی دي زموږ تسلیم دي موږ یې منو قران کې راغلی دي زموږ تسلیم دي موږ یې منو دا زموږ د سلفو خبره وا علامه زاهدی تذکرۃ الحفاظ راواله زموږ سورۃ سلف کې شوې دي ما صرف هغه یو جلد کې راټولی کړی دي حواله کم از کم زموږ په سلفو کې کنه ای دا یو شلو کسانو پنځشتو کسانو د ویلو امامانو دا قول چې په ظاهر پریدا بس اخو کې خو نه ما بیانوا او دا د اهل سنت نظریه ده او د دین علاوه غید الله د صفاتون انکار نه کیږي چې جهمیه غید الله د صفات نه انکار کوي باقی متاخرین پر اهل سنت کی تاویل کله کی پدا سے آیاتونه کی واغی حقیقی معنی نه غنی بیا موږ خو نه دکړي او دومره لږه هغه جهمیه یا بدعتیان یا بل نسبت کول غید نه دی پکار علماء توهین نه دی پکار کی دیږي دا غی ذهن کې دا چرا مونږ دا ظاهر کې دا سے عمل کو کی دی شي د بعض کسانو ذهن جارحه دلار شي اغي معاذ الله الله دا سی وګړي لکه د خپل ځان په شان یا د نور مخلوق په شان دي په شاید چې دایي خبره تر دا غزه پورې صحیح وه لیکن مونږ د تلفونه دا سی نور اغلی نو صحابو چې څنګه چلو دغه شان دی و چلو کنه تابعین زمون مشران دي د دې وجنا مخکې ما تاسو ته ویلو چې تابعین څومره چې دي دا ټول په دې اتفاق وو چې څومره هم د الله صفات راغلي دا په ظاهر دا سی چلو بل یداه مبسوطتان بلکی دوال لاستاغ و کلاو کشادا و فراخ دی ينفق و کیف یشاؤ خرچ کئی سنگا چو غاڑی اور ٹھیک تے چی محاورہ کی دا سے راضی اگر چا مانا کڑیوا چی مطلب دا دے چی دا آغا فضل او دا آغا عطوا ڈیر دا او کلاو دا او دا سے سشی نشت چی آغا سر خزانی نئی دے دا محاورہ مطابق کڑیو دے تا خلق خلدا سی ہوئی محاورہ کے الگو لاس میں فراخ دے لاس میں فراخ دے سمانا دی وخت په تاسو ارزښته کړه نو محاوري مطابق باغی دا ذکری باغی د صفت نه انکار وکاو صفت په خپل دی وای چې دا هو مبسوطه تار یون به کو کیف عیشا خرج کوي څنګه چې وغالي ولا یزیدن او خامخا ضرور زیاتی کوي کثیر منهم ډیر اولاد دینا ما انزل الیکا آغا چراله کلی شوی دی تا تا من ربک تا دا رب طرفنا دیر الله وی زیاتی کوي هغه چې تاسو کوم را لګل شوی لري در په طرف نو څو زیاتی کوي تو غیان او کفر سرکشی او کفر معنا غزادا او قوی غزادا بدن له طاقت ور کوي نو صحیح سره او روح سره چې استعمال کې غلبه طاقت ور کوي خو مریض هغه بیماری نور سی واکي لکه چې معده کمزور ده نو غوړي طاقت ور شي ور کولا اوب نور خراب وي دغه شان قران کریم دی قوی غذا ده او چې کله یو سړی باطن فاسد دی نو هغه طغیان او سرکشی به سیواکی کی مظهری ویغه او چاوی معنی دا ده چې یو یو آیات راضی دی کوپر کوي آیات راضی دی کوپر کوي نو چې څومره آیاتونه نازل شو څومره دی کوپر سی واش کنه وی دی له حاصره طغیان او کوپر سی واش دی مظهری وی اچاوی کله چې قران کریم نازلې ده نو دی حسد کو او دی بس جحود و انکار کے اختو نو فعل سبب بعید تا مسند تا مجازن نو وے چیزا قرآن نزول دی دا پارا سبب و گردی دو گورا قرآن کریم چی کلا نیکان خلق اوری ایمان والے اوری غیق استعدادی نو داغی علم داغی عمل نور سے واقعی گی ایمان مضبوطیږي او کافر چوری ولټه کار دی کوي ولټه کار داله چې توغیان او کفر سی واشي سرکشی سی واشي سمره سمره چې قران اوري سمره سمره چې حق بیان اوري سمره سمره د ګندګی سی واکی لکه باران ته ګورا په سربز مکه چوشي او غزمکه کې الله استعداد یخي غپای کې فصلونه او کروندې باغ دې میوه پکې خي وشي او په خورز مکه باندې وشي نو پای کې سیمو تور نور سی واشي کنه یا په ډیران باندې وشي ګندګی نور سی واشي کنه دغه شان مثال د قران کریم دی چې کله یو سړی کې استعداد نشته او هغه انکار کوي نو وروسته راځي دا کو پر نور سی واکی ها وال قینا بینهم العداوه والبغضا او چول دا ورزول د مون په مینه د دې کې دشمنی ښکارا والبغضا او کینه د زړه اله یوم القیامه تر قیامت پورې حسن بصری امام مجاهد وی د يهود او نصارا او پمن کې دا کینه شتا او یب تر قیامت پورې کله کله ظاهر کې تاسو یو شان ښکاری تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا چې وګوره د امریکای کافر او د برتانی کافر یو دي لیکن در پرده د یو بل خلاف دي چې کله وېږي جديد دي چې نما فائدہ ماته نه حاصلېږي ناغه دي بیا د یو بل خلاف دي او بلکې کینی یو بل سره اچاوي دار د يهود د دلوم نن کلی پیر توایف اليهود کلما او قدو نار للحرب هر واره چې بلکې دي ور د جګړې اطفا الله نو الله یې مړ کی دی اور د جګړې بلې الله یې مړ کوي اشاره دا چې ردی په قرانې کې دښمنی دا خدای نه زیات دښمنی بیا د ایمان والو سره دا همیشه اور د جګړې لړی او ایمان والو ته پاندې وي خو الله په طریقه وګوري مړ کی ول اطفا الله دا هو کیمو وسوم دیخه سوار له سو کال تیر شو خدای د قران کریم معجزه ده ته ګوره همیشه د پاره به يهود پاندې وي او دارنګ کافر کوشش بدا کوي چې ایمان والو لپاره د جګړې او میدان تیار کوو الله ملکی اوږي خراب کولتا سوره سوره چېږي کنه نوځي تمره تمره الله کی بربادی او خرابوي وي ويساون فی الارض فسادا او کوشش کوي پزمکه کی دروانی کولو فساد څه دی دا الله د دین نه خلق کړي د قران نه اړي دا غیر ولا نفرت پیدا کوي د حدیث نه ولا نفرت پیدا کوي د دین نه ولا نفرت پیدا کوي دارنګه د جمعات نه ولا نفرت پیدا کوي د پیغمبر نه ولا نفرت پیدا کوي دا فساد دی کنه دارنګه شرک او بدعت باندې مختکی او الله لا يحب المفسدين او الله تعالی نه خوخی فساد کوونکی خلق دا فسادیان دي وردی په عام ایمان والو لیبل لګی چې دا دشتګر دي وای ته ځکه چې هر د ایمان والو استاد الله سره تنګ دي په هر ملک تعالی ته چولې مسلمان تا دا يهود دي او نصارا دي غي تو ګورا فساد کوي رواني کوي او د نورو په کورونو کې لاس وي الله وی دا مفسد دی او دا چې مفسد الله نه خوښي دا همیشه کار دی د خلکو ها چې کوم ځای کې هم ګوري کنه نو دغه خلک دي دغه کافر دي چې هغه به همیشه د پاره مسلمان تکن دي کني مسلمانان هغه په قلار نه پری دي او کوشش بدا کوي چې دي ترقيونه کیغه الله وی دا فسادی دی او فسادی الله نه خوښي او ایمان والا به یې تر قیامت پورې ولو ان اهل الكتاب امنو اوس بشارت ذکر کړي چې کوو سمراله کنه او دین دی ومن او قران تراله نو بیا هم الله جل شانو بستا دنیا او اخرت خوښه خو کوو سې مومن ولو ان اهل الكتاب امنو او کجو ته بشکا دا کتابیان ایمان راولې واتقوا ځان بچ کړي د شرک نه او د حرامونه لکفرنا انهم سیئاتهم نو خامخا لري کړي به مونږ د دینه پدې ددې ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامخا داخل به کوم باغونو د نعمتونو ته معنا کدی علی کتابو ایمان راوړو تقوا اختیار کړه الله وی د دین کم ګناونه شوې دي هغه به ودړو ولې ال اسلام یهدم ما کان قبل کله چې وسړی مسلمان شو د دې چې کم ګنا جرم شوې ده مخکې الله هغه معاف کی ختمي کی او دارنګه دې به جنت مستحق شي خو به شرط چې رستو پاغ ایمان او چلیږي در مرګ پورې کنه ولا تخلناهم او ګور سور په زور کې دا خبر وکړه چې خامخا به داسې حکم الله وي او الاو انهم اقاموا التوراتا او دې ځکه بیا بشارت د دنیا ذکر کوي ښه ولو انهم اقاموا التوراتا او کچرت دې خلقو پابندی کړي د تورات باندې عمل کړي په تورات په خپل زمانه کې ول انجیل او په انجیل په خپل زمانه کې يهود په تورات عمل کړي پکم وخت چې تورات او انجیل نو راغلل او عیسایانو په انجیل عمل کړي ترسو پورې چې انجیل او قران نو راغله و ما انزل الیهم من ربهم او پاغ کتاب چرا لګل شوی دی دیتا د طرف درف د دینه په دې زمانه کې چې قران نه نسو چل بشو يهود په خپل دور کې په تورات عمل کړې او نصارا په خپل دور کې چې کله د انجیل زمانہ چلے دا په انجیل باندې عمل کړې او اوس په قران کریم باندې عمل وکړو نو لاکلوا من فوقهم خامخا خوراک به کو د پاسه د غینا او من تحت ارجلهم او د لاندې د خود دینا د پرې نوم خوراکونو د ښکته نوم خوراکونو خدا شرط چې دی اقامو کې کنه اقامه ستو وي مظهری وي وی دا الله په کتاب عملو کې پائے کې تحریف نه کوي او کتمان نه کوي دا غي مسلې نه پټي نو الله بدا کوي چې د پرې او د ښکته بدیل خوراکونو ورګي ښه فرای په مراد کې کمال توسع د پرې عزت کې مانوم بد پرې نه خوراکونه هم بد ښکته نه خوراکونه چاوي ومن فوقهم نه مراد دای چې باران د وټیم پټیم کیږي سوکړې بني امن ته په ارجلهم دا چې زمکه بوله الله خي کی نو داغه نه بخي کروندې کیږي چاوي من فوقهم نه مراد بر بادشاهان دیغه په الله خره وني که دیخ پله ټیکو په قران عمل کاو په دین عمل کاو د بل نه بادشاه صحیح راځي او دارنګ ردین او کر چا کر د دې اولاد بم صحیح من ته په ارجلهم یغی ته اشاره دینه دا پتو لګی دا چې دا الله په دین باندې کم قوم عمل شروع کی کنه نو پاغه قوم باندې بیا غلط بادشاہ نشی راځي صحیح خلق راځي او دارنګه داغي اولاد او داغي ماته چی کنه هغه هم صحیح خلق دي ځکه قران کریم ویلی لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم امنهم امه مقتصدا او بیا هم الله ډیر د انصاف خبره کوي چې یو ټول داسې ندي نسوارا ټول داسې ندي یو ډل پکشته چې هغه صحیح ده هغه ایمان تراغلی وخه بعض الذين يودل دا حق پرستا حق پرست کسان پکشتا اقتصاد ستوي مقتصد معنا اقتصاد کوونکی او اقتصاد وی العمل المؤدي الى المقصد او اقتصاد درمیان روي کوم وی معنا پاقیده کی اقتصاد او پامل کی اقتصاد افراط نه کيو تفرید نه کوي جن کي نقصان نم ځان بچ کيو د زیاتی نم ځان بچ کيو د غلونا دا څه خلق شته پکې حکم دي منهم بعض دي پکې باز ردینا یو ډله دا موکو تصیدتون درمیانا حق پرستو چپایی کی اقتصاد دی اداغا خلق دی چپا وینا و پا عمل کی بی غلو نکی تفسیر نکی وارو نظام ساتی نکمی کئی نزیاتی کئی من غیر غلوین ولا تفسیرین مقتصد اقتصاد کچھت عمل دی درمیانا روی بہر سکے گوا دیکھا حدیث کی امراغلیو نبی علیہ السلامی لیو ما عالم ان اقتصادا تم سړی چې درمیان روي کوي دی په چته غریب نشي د ژوند بخي ژوندۍ به کوي نه ډېره مستی کوي او ډېره نېستی کوي درمیان چلےګا په هر شي کې درمیان چلےګا او دا محمد رسول الله کار روان بو فلار کې داغه ته ګم درمیان او نه ډېر تیز چمنډوي او نه ډېر پدما چې په پال باندې پلخ لګا نه د غرنګي جامع اندازې چې نه ډېری قیمتي او نه ډېری لاندې د غشان په هزار د غشان بل شي درمیان او چلےګا او دا غشان ستا پو عقیده که دیم اقتصادی نیلی پک افرادی نه تفرید دارنگی ستا عمل که اقتصاد پکار دی جنه افرادی نه تفریدی نیلی بیا مقتصد ہوئی غا من هم او دا مقی تیر شکنا دا دغه خلق دی چې چا اقامه کری دا اقامه العملو بما فی القطب و حفاظتو ها علماء ہوئے کتابونو کی جسدی مانا دا اللہ پو اسمانی کتابونو کی تورات کے پخپل دور کی انجیر کے پخپل دور کی قرآن کے اس چې سدي په دې عملو کې ولدي حفاظت وکي د دې حفاظت سي معنا د دې علم حاصل کې هغه بیا خوري کنه او کثیر منهم تا ما يعملون او ډیر د دینا بد دی هغه چې دی کوي معنا ډیر پکې بدکار شتا لک پکې خخل شتا او ډیر پکې ناکار دي کثیر منهم تا ما يعملون یا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك دې نن اتره ما هيثره صورت شروع شو خلاصه کې ما ویلو ریزن آخره پوری اوسو ګورا دو باب دي لومبه باب شپه تیا پوری چریږي په دې کې رد شرک تصرف تحذیز دې په تبلیغ باندې ووش به ته اتش به ته یو او یا دیو یا شپه او یا آیات کې او دې کې پنځه مسائل د تبلیغ ذکر کړي مسائل خمسه تبلیغي او دوی او بیا تخویف ذکر کړي منافقین او بشارت ذکر کړي هغه چا ته چې هغه نسواراو خو بیا حق پرست راغلي دي دین ته ناغه باز حق پرست او نسواراو ته بشارت هم ذکر کړي یا ایها الرسول اے پیغام وړونکیا اے رسولا بلغ اور اسوا ما انزل الیک طول هغه جنازل شوی دی تا تا من ربک تا در رب طرفنا وَإِلَّمْ تَفْعَلَهُ كَتَا دَاكَارُ وَنَكَ طُول دیونا رسو یو مسئلہ دی پکیم پری خودا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا نتانو دی رسول پیغام دا اللہ دیکھ مقصد سو مانا بلغ جميع ما انزل اليك طول اغا جتا تر علی کلی شویری خلق ته ورسا ولا تراقبن احدا ليچان ميرگا ولا تترکن منه شيئا مخافه ان ينالك مكروه او د دې وجد دین څه شی مپری د جتا د بس او دری ورزی دا د بس تکلیف ورزی فین ترقت منه شيئا فما بلغتا کتا پکې معمولی شی پری هو ام دار رسول دې کو ام دغه شان دې بازوی مظهری وی الم تفعل تبلیغ کل شیء وترکت بعضه فکانک ما بلغت شیئا من رسالاته کتا طول عمر سو پای کی د سفرې هو دو نو گویا کتا د الله یو پیغام هم د رسول ها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی او محمد رسول الله یقینی دا رسولی دا تبلیغ کړل او دې کې مقصد دایي چې الله جل شانو وته په کومه طریقې چې ارتزو مغه شان ته ورسو بلغ علی طریقتی و ان لم تفعل علی طریقتی فما بلغتا من اخکارا او خپز لورتیا او د چاله حاز او ير مکوا لکه سوره هجر کې براشي سلور نبی کې 94 کې پس دع بما تؤمر ولو خبره کو او نشابوري لیکلی دي دې تبلیغ کې تبلیغ بالعبارات تبلیغ بالاشارات تبلیغ بالتعذیب تبلیغ بالتعلیم او تبلیغ بالتزکیہ دې ټول ته شامل دي دا چې جامع او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارسل رسول دی عائشه رضی الله عنها بخاری کی روایت راځي من حدثک ان محمد صلی الله علیه وسلم کتم شیء مما انزل علی فقد کذب چا چې تاسو دا خبر درکو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکړل دا غتنه چې الله وت نازل کړی دی نو د دروغ ویلی دروغجن شړې ده دا دروغجن سره دی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایس ندی پریخي هر څه رسول دی ښا او دا وجه چې په آخري خطبه کې بیا ویلو کنه حجۃ الوداع کې وی دا الله دین ټول ما تاسو ته ضروره سوچ کوم الله ما ته راکړو اږي ټول وی دا الله رسول تارا رسول دی دا امانت موږ سپارلې دی وی اللهم اشهد یا الله ته گواشه چې تا ما له سره کړو کاغذ وحی چلی په شکل کې او د قران په شکل کې کاغذ وحی خفی په شکل کې او د حدیث په شکل کې ټول ما دي ته خو دي دغه نبی له سلام خبره نو چې د قران علاوه کوم خبره غوړې چې موږ ته حدیث وویل نو ځان نه دي کړی د قران کریم نشو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هغه ځان خبره نه کوي هغه ته وحی کیږي دغه پیغمبر معصوم دی نو والله يعصمك من الناس او الله با بچکی تا د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله توفیق نور کی کافرانو تا ساده وجلو لا يوفقهم لقتل قد لا يهدي ما نادي لا يمكنهم ما يريدون من قتل مغربي يا لا يعينهم على حصول غرضهم الله اغي سره امداد نکي چاغي تخفل غرض اصل شي او تا وجني او دې کې مقصد دای والله یاسمک من الناس ان یقتلوک الله بتا بشکی د خلقونه چې تا څوک نشي وجلې تر دا وخت پورې بس صحابه د نبی له صلوات و سلام څوکې کوله مفسرین لیکلي دي آیات کریمه چراغ دا غي نرسته بالکل څوکې پاتې شو چې الله ذمہواری واغسته اوس نبی له سلام ته څوک نشي ویلې ها دغه خپل څوک نشي راتلې الله د خلقونه به بچکی ځکه الله لا یهدی القوم الکافرین غیله وسنور کی چې تا وجنی ها بیشک الله توفیق نور کی ساد وجلو قوم کافر تا قل یا اهل الكتاب لستم على شيء دغه مسائل د تبلیغ شروع شو پنځه مسائل د تبلیغ داړم به مسله دا او دې کی چې کومه مسله کوي نو سفیان رحم الله ای ما فی القران آیه نشد علی من هذه قران کریم کې ما تر دینه صح آیات په ما نه معلومیږي چو قولوا يا ورتا يا اهل الكتاب وملانو لستم على شيء يتاسو پهس دین باندې حتا تقيم التورات والانجيل تر دې چې عملو کې په تورات او په انجيل باندې وما ان ليليكم من ربكم او پاغه کتاب چې را لګل شوی رتا تاسو تاسو د رب طرفنا ګورې تورات انجيل ولې ذکر کو ځکه چې په تورات او انجيل کې دي عمل کړو نو قران به منو تورات کې دا ویلو چې اخیری پیغمبر پر راځي او چې کله داغه دین راشي او قران راشي نو دا به منسوخ شي انجیل کې هم دا مسله څو ځای لیکلی و ډیرو ځینو کې دا لیکل شي او خو دې ظالمانو انجیل کې تحریف ډیر کړل دي ټیک به چې د عیسی علیه السلام څلور شاګردانو او غیبول کېدل د عیسی علیه السلام د انجیل تشریح او ریدلې وا د تفسیر په شکل کې کتابونه ولیکل لوقا مرقس او متا یوحنا لیکن روستو بیا د دې یو مشهور محقق دی ګریس باخ وته وی هغه وی یو نیم لاکو زینو کې د ظالمانو تحریف کړل سوره یو نیم لاکو یو زینات و زینا مانه یو نیم لاک مسلې داسې چې غدي روانه کړې جن کې هډيري پرځي کنه او ډېر مسایل پکې تور او بلکې بازو بیا وی روستو متأخرینو کې دینه سواراو دې نن سبا انسایکلوپیډیا چاپ شوې لوي نو پاغي کې ولس الله کو زینو پورې د دې تحریف شته الله سره کو په نیم لا پرې دا ظالمانو ښا چې دې عمل نه کړې کړه تورات عمل کړو ته انجیل نو پای کې کولاو آیاتونو چې کلام قران راشي نو دا کتابونو منسوخي تاسو پاغه پیغمبر ایمان راوړې او په قران باندې عمل کوي او ما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم او خامخا ضرور زیاتی کوي ډیر ولاده دینا ما انزل الیک هغه کتاب کرا لګل شوی دی تا ته من ربک استا درب د طرفنا طغیان او کفر سرکشی او کفر ور به ذکر کو دارته خوز د پاره دی ها مرزان بیدار کوره ډیر خلق داس شتا چې تبو مسله کې او بیا مو مغه په کوپر کلکی لزیدن آیا دا سی وایا چې دې کثیر نه مرادو آلته يهودو او دلته ټول اهل کتاب دي يهود یو کله سوال دي نو حکم دواړو ته شامل دي فلا تعال القوم الكافرين نو مخه پکېګا په قوم کافرانو کا عذاب پراشي مطلب دا دی لا تعال على عذاب القوم الكافرين یادا شو غم خورګی مکو اپ قوم کافر باندې غلا زله مدلو چې دا ولې دین منی دا ولې دا عذاب مستحق کیږي چې نیم منی دا عذاب مستحق کیږي نشي دی کنه ته هم مساله کوا کوي منل او دی منی کنه منی دی منی بل عطا قال القوم الكافرین او دې کې تو سریدا او څنګه محمد رسول الله توا خدا سي دا غم تبعین دا چې کوم مساله کې او بیان کې او خبره کې او سو کې نه منی دی منی کنه ته ولې زله دوله ځانلا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله بذن بشارت ته او دا اصل کې مخکې اقامت الكتب ذکر کا کنه ضد داغي تفسیر ذکر کې دا اقامت الكتب چې اقامت الكتب څه ته وایي ان الذين امنوا بشکا هغه کسان چې مان راول دي والذين هادوا هغه کسان چې يهوديان دي والصابئون والصابئين والنصارى والنصارى ګور يهود خود مشهور دي هادو صابئون دا صابئون اکثر قرائے سبعه دا په وو سره وی په دې مقام کې چې و صابئون او دا ګرامر په لحاظ مشکل دی عائشه رضی الله عنها ویلو علم الله نه کتاب المصحف او دا اهل بصره په نسبانه مبتدا او خبر محذوف دی وصابئون کذالک او کوفیان ویلو چې دا د ان په موضع باندې عطف دی په ظاهر کې عطف کې وصابئین به کارو کنه نو وصابئون ویل دي تفسیر کې غرناطی دی دو طریقو سره د دې توجیه کړو او علمی اشکال ختم کړو هغه کسان چې ایمان راوړل دي هغه کسان چې يهود دي وصابئین دي او نصارا او نصارا من امن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړل د دین په الله او پر دې اخر او عمل صالح او عمل حکم موافق د قران او سنت فلا خوف علیهم نه وي سیرا په دې باندې ولا هم يحزنون نه بشي دي غمجن معنا سو کزان ته ایمان والے وي او کزان ته يهود وي او کزان ته صابئین وي او کنه سوارا وي خو خلاصي کی و پدې چې په الله او اخر ایمان یو نیک عمل کوي کپالا او پاخر باندې ایمان نه ہونے کا عمل نہ کینو کدی ایمان داوی کیم نہ خلاصی کی یہودی نہ خلاصی کی صابئین نہ خلاصی کی نصرانی نہ خلاصی کی مطلب ادا ہے آیات کریمہ خلاصی کی وبدی چری کلا عمل کی پاغیر دا دا اقامت الکتب تفسیر شه کنا مانا دې ایمان دې منی هغه شان عمل کئ نہ فلا خوف علیہم نبی اس یرا پدای باندې ولا هم یحزنون نہ بشدی غمجن لقد اخذنا لذنا الا ذکر کئ دا مخ کې د پاره چې الله فرمایل چې تاسو په هیڅ چیز باندې نه لستم علاشه ادا علاشه نه مراد سي په هیڅ دین فائدمن نه څه چیز باندې خو هغه خامخاو را قال عاشن من على دين يوتد به لستم على دين موتد به لکه څنګه مظهری وي مثلث اوس داغه لپاره علت او وجه ذکر کوي ها چې لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل یقینا نغستو او موږ وعده مضبوطه د بني اسرائيل نه ارسلنا اليهم رسلا اور علی کلی موږ دي تډر رسولان غنم بیا راغلیو کلم جاءهم رسول هر واره شراب غی دي تا پیغمبر بما لا تهوا انفسهم باغ خبرو چې نه بخوا خولا نفسونو د دي چې نه بغوختا زړونو د دي اوس چل به وکړه عادوه دلته کې اصل کې جزاء محذوف ده دې به دشمنی شروع کړه نو فریقا کذبوا یو ډله داسې وا چې دی وته نسبت د دروغو کو دروغجن کړل او فریقا یقتلونو په ډله وجلا مان انبیاو کې سام بیا په اسرایلو کې داسې وو چې دې ظالمانو داغي تکذیب کړل او سپ کې داسې وو چې دې په وس پر شوی د ناغه وجلی دي فریقا یقتلون نو وحسبوا الا تكون فتنه او حاصل د دې داله چې دې خیال داو چې کنه دامون چې کم کار کو نو په دې به مونږ باندې څه مصیبت نه نازلېږي الله وړاندې کان کړم او حاصل بدایات دای چې استمرار د دې مرض همیشګری د دې مرض په دې کې تروس هشتا لکه څنګه چې په مشرانو کې خباثتو په دې موجوده کې همدا واحسبو او دې ګمان وکړه الله تكون فتنه چې نه به موجودیږي سزا په وجلو د انبیاو ځکه انبیاو وجل او دې کې اشاره وا چې لکه څنګه دي نور انبیا وجل دي نو دې کوشش دا کوي چې محمد رسول الله مو وجني کو کامیابی کی بنا او دې کړلې کوشش ډېر ډېر کوشش کړلې يهودو او په خپل اراده کې کامیاب شي ویني دي نو دې هغه ټول يهودو مواثيق مات کړل بالکل آرا او فاحشات په شرع باندې اوچت کړو داغه تابعداري وکړه نو فهمو قامون لاند شو د دیننا او د دلایلونا و سمو کان شو دا ورې دو د حقنا بلکاره پکېرالو عامو ان الدين والدلائل سمو ان استماع الحق مظهری وي نو ثم تاب الله عليهم بیا مې ربانی وکړه الله په دې عيسى عليه السلام راولې کو موسی عليه السلام راغله او چې زمانہ تیر شو دې کان لاند شو د دیننا بیا الله مې ربانی وکړه عیسی علیه السلام راولې کړه ثم امو و ثم کثیر منه بیا لاندې شو کان شو ډېر د دینه ډېر د دینه دا کثیرون بدل لري جمعنا او دا هغه مشهور ترکیب دی چې مشهور او اقلونی البراغیث کنه دې مقام کې به تر دا لري تفصیل کې چې بدل ډېر راجح دی او ډېر فصیح دی نو امو و ثم کی چې کوم فاعل روت دن ضمیر په شکل کې دا کثیر داغینه بدل لکه او په داسې ځای کې چې کله داسې ترکیب راشي نو علما په کې لست تراکیب کوي متن متین یا نور کتابونو کې شته دا بدل د ضمیر د عمو د سمونه او فاعل دی په یو لغت نو ثم عمو و سمو کثیر منهم معنا بدل څه کې بیا لاند شو کان شو ډیر د دینه ډیر په کې داسې چې بیا کان لاند شو بیا برباد شو والله بصیر بما یعملون او الله بنا له باغ ته چدی یې کوي د دې پوره سزا به ور کوي کنه دغه وجوه چې مخکې دعوت ورکو کولاو او په کې بشارت هم ذکر کو چې راشک د ایمان داوي کې راشک يهودي ځانته وي راشک صابي ځانته وي صابي بارکي اصول کې خبره مون کوو مخکې ترشیم دي دا یو ډله ده خو د يهودو او نصاراو په مین دي نه پوره يهوديان نه پوره نصارا دي صحیح دی نجو پیر وي اچاوي د يهودو د مجوسو په مین دي چاوی د نصاراو د مجوسو په منځ کې دي چاوی یې مجوس دي او دا غي پشان دي چاوی یو قوم نشي بندګي د ملائکو کوي والله عالم امام ابو حنیفه رحم الله وی دی به یحیی علی السلام منو چې زمون پاغي ایمان دي اوس هم په عراق کې شتا اوس هم په عراق کې یو قوم دا شتا چې غي ځان د تابعین وي او غي یحیی علی السلام منی ته خبرې پکې دي نشته خو کفر او شرک پکې نشته او څه غلطه خبرې پکې نشته د دې لاهور یو ډاکټر دی هغه کتاب لیکل دی د عراق په حالات باندې د ایران په حالات باندې او پای کې دا خبره لیکلې ده چې په عراق کې اوس ته ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او فتوا دا ورکړې او په خپل وخت کې چې صابئین هم اهل کتابو کې راضي نو معنا حکم دا غي دې د دې خذو سره نکاح جائز دی مطلب دا او ته کسانو دا وی چې نه دا مشرکان دي دا په هغه کې نه راضي او امام صاحب چې د عراق هغه ذکر کول د عراق صابئان و دا چې هغه کتابو دا خبره صحیح وا چې هغه ځای کې کوم موجود وو واخی هغه ځان یو دین ته منسوب کو، یا د یحیی علی السلام، یا د عیسی علی السلام، یا د موسی علی السلام. نو دا غډلو ته وګوره، الله جل شانو وي د ټولو ډلو ته چې راشه ایمان تراشه ګوره، او کدا حال در باندې جوړ شل کسن چې تاسو په مشرانو جوړ شو چې هغه د حق نه لاندې شوی کانه شي، نو بیا به تباہ او برباد شي. کته وای چې زه کوم، نو الله ته پته ني وی، والله بصیر بما عمل، الله ګوره خبردار دی، تعالی به ستاسو عمل سزا درکړي. داړم به مسله ول تبلیغ نه، خو بل مسله ذکر کوي بیا وته ګوره. وقالت اليهود اووي يهوديان يد الله مغلوله لا سال لا پنکړي شوي دي، غلت ايديهم پنشوي دي لاسونه د دې د خیر نه، یا پن دي شي لاسونه د دې د خیر نه. ولعنوا بما قالوا لعنت بشوي دي په سبب د دې وینا د دې، بل يداه مبسوطتان بلکې لاسونه دوانه د الله پر اخري اون دې کو كيف عيشا خرج کوي څنګه چوغالي، ولا يزيدن او خامخا ضرور زیاتې کوي كثيرا منهم ډېرو لا ددينا ما انزل اليك اغت چرالي کلی شوي دي تاتا من ربك تاتا رب طرفنا تو بیا نه هو کفر تر کشيو کفر. والقينا بينهم العداوة او چولي دمون پمن د دې کې دشمني ظاهری والبغضاء کینا د زړونو الى يوم القيامه تر ورځې تر قیامت. کلما اوقدوا نارا للحرب هر غلی یا هر واری چې بلی دی اور د پاره د جګړې، اطفاها الله نو ملک یغیل الله، ويسعون في الارض فسادا کوشش کوي پزمګه کې د فساد کولو، والله لا يحب المفسدين او الله تعالی نه خو غی فساد کوونکی. ولو ان اهل الكتاب امنوا او کچری دی کتابیانو ایمان راوړو، واتقوا ځان بچو د شرکنا لکفرنا عنهم سیئاتهم وخامخا لری بکوم د دینا بدې د دی، ولاد خلناهم جنات النعیم او خامخا داخل بکو دی باغونو د نعمتونو دا. ولو انهم اقاموا التوراۃ او کچرت دی عملو کو پتورات والانجیل او په انجیل په خپل خپل زمانہ کې، وما انزل الیہم من ربهم او پاک کتاب شرا لیکل شوی دی دیتا د دی درب طرفنا په دې زمانہ کې، لا کلو من فوقهم نخامخا خوراک تو کی دی د پاس د دینا، و من تحت ارجلهم او د لاندې د خو د دینا. اعراف کې 96 نمبر آیات کے براشی، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اے سڑے ایمان تراشی تقوا اختیار کی مانا دا اللہ پا دین عملو کی نزو و پاغ برکتون دا اسمان و دا زمکی را لیکم. ام دا غشان دے نوح علیہ السلام خپل قوم تویلیو، دہود علیہ السلام بیان براشی چی اغم خپل قوم تویلیو چی گوری دا اللہ دین اومنه او عمل ته وکي، نو الله بتاصل نعمتونه ډېر درکې، لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو خامخا خوراک به کړې د پاس د دین او د لاندې د خود دین، د پرین بارانونو د کتی نظرونه، یا د پرین بادشاهان او د کتی نوکر چاکر اولاد خو منهم امه مقتصده قادر دینه یو ډله د حق پرستا، او کثیر منهم او ډېر د دینه تا اما عملون بدیغه چه کئیه، یا ایوها الرسولو اے پیغامون کیا، اے رسولا بلغ او رسوا ما انزل الیکا دول حقا چه نازل کرشوی دی تاتا ار رب دکا ساد رب دطرفنا، و این لم تفالو کتا داکار ونکو وما بلغت رسالتا تانو ند رسول پیغام داغو پیغام دالا، والله یعصمک من الناس او الله به بچکی تعالی د خلقنا دي تانشي وجل، ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله توفیق نور کی قوم کافر او استاد وجلو. قل و يا ور يا اهل الكتاب و مولانو لستم على شين نه تاسو په هیڅ دین باندې معنا په هیڅ دین معتبر باندې، حتا تقيم التوراۃ تر دې چې عملو کې په تورات والانجیل او په انجیل، و ما انزل الیکم من ربکم او پاغه کتاب چې را لګل شوی له تاسو ته تاسو درپ ته طرف نه، ولا یزیدن او خامخا زیاتی کوي کثیر منهم ډیرو لد دینا، ما انزل الیک من ربک هغه کتاب چې را لګل شوی له تاسو ته درپ ته طرف نه، طغیان او کفر سرکشی او کفر، فلا تعصى علی القوم الکافرین رغم خورگی مکوا په قوم کافر باندې، ان الذين امنوا بشکاغه کسان چې ایمان راوړل او الذين هادو او هغه کسان چې يهوديان دي او صابئون او صابئين والنصارى ونصارى من امن بالله واليوم الاخر چا چې ایمان راوړل د دین په الله او پر د اخر او عمل صالحا عمل کړل موافق د قران او سنت، فلا خوف عليهم نبي سيرب دی باندې ولا هم يعذنون بشدي غمجن لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل يقينا نغس يوم وعده مضبوطه ده بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا اور علی گلی موږ دي تر رسولان ولما جاءهم رسول هر واره چراب غي دي تا پیغمبر بما لا تهوا انفسهم باغ خبرو چې نه بقوا ولا نفسونو ددی نه باغو تاسوونو ددی فريقن کذبو نه وډل داسې واچ دي دروجن کل او فريقن يقتلون وډل داسې واچ دي وجل وحسبو گمان یو کو الله تكون فتنه چې نه به موجودي کی سزا او جلو دان بیاو قامو رلاند شو وسمو کان شو رلاند شو د دین نو د دلایل نه کان شو دا ورې دو د حق نه ثم تا والله علیم بیا مهربانی وکړه الله په دې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم مو وسمو بیا رلاند شو کان شو کثیر منهم ډیر د دین والله بصیر بما یعملون او الله بنا لپاغت جدیه کوي